और अगर हम चाहें तो उनकी अपनी जगह पर बैठे बैठे उनकी सूरतें इस तरह मस्क कर दें कि ये न आगे बढ़ सकें और न पीछे लौट सकें।